Siempre Papito Ochoa. Matata ya mwasi na mobale silase na mokili mama o mama. Mibali to salela kabasi bango bali akabakolaka biso mbula mobimba pantalo moko na mokaba mama e oh mama mama mama mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama mwasi na mobali esila te ekosila ndenge nini tanke bolingo eza matata ekozala kaka